Let's get some hands together, gang, for Chic. Into the disco scene. Το πρώτο άλμπουμ των Chic μετά από 23 χρόνια. Όσο σκέφτομαι ότι η δίσκο άκουσε τα σχολιανά της για χρόνια τότε και αναγκάστηκαν έτσι αόρατα, όπως κάναμε το μνημόνιο θεσμούς ας πούμε, να το κάνουμε από δίσκο dance. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η εκδίκηση είναι απόλυτη της μουσικής αυτής τα τελευταία 15-20 χρόνια, από τότε που βγήκαν οι Daft Punk και όλα αυτά τα χορευτικά καινούργια ονόματα. Μόνο που δεν τη λέμε disco, τη λέμε dance. Το I'll Be There είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ που θα βγάλουν οι Chic μετά από 23 χρόνια. Κυρίως κυκλοφόρησαν δίσκους σε 45 στροφές και σε άλμπουμ μεταξύ 77-83. Ο Νάιλ Ρότζερς, αυτός έχει μείνει από τους δύο. Ένα συγκρότημα ήταν, βασικά ήταν ο Νάιλ Ρότζερς και ο Μπέρναντ Έντουαρτς. Ξαναγύρισε στην επικαιρότητα με όλες αυτές τις συμμετοχές του εδώ και εκεί και με τους Martinez Brothers, που είναι ένα ντουέτο από το Bronx της Νέας Υόρκης, ετοιμάζει αυτήν την καινούργια κυκλοφορία του. Αρχίσαμε λοιπόν με καινούργιο τραγούδι των Chic και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο νέο τραγούδι που παίζουμε στην εκπομπή από τους Muse. There, light only shines for those who share. Ακούσαμε το καινούριο των Muse. Είναι ένα δεύτερο τραγούδι που παίζουμε από το άλμπουμ που βγαίνει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ακούσαμε το Dead Inside από ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα και τα καλύτερα συγκροτήματα του νέου αιώνα, τους Muse, και το άλμπουμ τους που θα λέγεται Drones. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Mercedes μου κινεί τον κόσμο μου. Για να προλάβω εγώ, τρέχει εκείνη. Για μένα τα κάνει όλα. Τι μπορώ να κάνω εγώ για εκείνη? Να σταματήσω το χρόνο. Για να μην αγγίζει ο χρόνος τη Mercedes σας, κλείστε τώρα ένα ραντεβού στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Στο σέρβις της Mercedes-Benz, δύσκολα να πεις όχι. Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Τώρα, μόνο ο Κομωτής σας μπορεί σε 30 λεπτά να σβήσει κάθε φθορά των μαλλιών με τη σειρά αναδόμησης Absolute Repair Lipidium. Ρωτήστε τον Κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Τα μόνα πολυεστιακά γυαλιά με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Για πληροφορίες, varilux.gr. Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Μπάτμιντον. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο Θέατρο Μπάτμιντον. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88-40-600, public, abcd.gr και viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, συνέχεια λέμε, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει κάτι άλλο. Και είναι έτσι τα πράγματα. Όλο και περισσότερο τραγούδια, το έχουμε πει 10.000 φορές, γινόμαστε κουραστικοί, θυμίζουν κάτι άλλο. Και μιλάμε στο σύνολο της μουσικής. Βέβαια, επικεντρωνόμαστε στις μεγάλες επιτυχίες, γιατί αν αρχίσουμε να παίζουμε τα δεύτερα και τα τρίτα τραγούδια και πάρα πολλά άλλα από τα άλμπουμ, θα βρούμε ότι σχεδόν όλα θυμίζουν κάτι άλλο. Τώρα έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα για ένα καινούριο τραγούδι που είναι ήδη επιτυχία για την τραγουδίστρια. Θα ακούσουμε πρώτα πώς ήταν το τραγούδι αυτό στην πρώτη του παρουσίαση στο κοινό το 2001, τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της εναλλακτικής μπάντας, rock μπάντας, Jimmy Eat World. Και εδώ φαίνεται άλλη μια φορά ότι όλα είναι ανακατεμένα. Δηλαδή, ένα τραγούδι που ξεκινάει από ένα εναλλακτικό συγκρότημα, το 2015 γίνεται επιτυχία από μια pop τραγουδίστρια. Για ακούστε το The Middle με Jimmy Eat World και μετά τα λέμε. Everything you can, and don't you worry what they tell. Ήταν 2001 όταν το κομμάτι αυτό που λέγεται The Middle από το εναλλακτικό συγκρότημα Jimmy Eat World γνώρισε επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, δεν έπρεπε να γράψουν από κάτω την διασκευή. Πώς παρουσιάζεται σαν καινούριο τραγούδι το καινούριο της Kelly Clarkson Heartbeat Song? Εδώ ταιριάζει συνέχεια να λέμε και όμως κάπου το έχω ακούσει. Δεν είναι διασκευή, θεωρείται ότι είναι νέο τραγούδι. Μέχρι να τους κάνουν μήνυση οι παλιότεροι. Και δεν είναι και τόσο παλιοί, 2001 με 2015, 13-14 χρόνια. Ακούσαμε το Heartbeat Song από τον καινούριο νούμερο 1 άλμπουμ της Kelly Clarkson. Τώρα σειρά για τους Modest Mouse. Ένα από τα καλά συγκροτήματα της νεότερης γενιάς του αμερικάνικου alternative rock. We have no shame at all. But you Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Modest Mouse, ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, από το έκτο άλμπουμ λοιπόν του συγκροτήματος, που λέγεται Strangers to Ourselves, ήταν το Love Sage on Fire. Θα επανέλθουμε στους Modest Mouse στο μέλλον. Τώρα έχουμε λίγα λεπτά για να πάμε στις ειδήσεις. Να αναφερθούμε σε μία από τις καλύτερες ταινίες που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους και που την προτείνουμε να την δείτε, και για το θέμα της, μέσα σε μία εποχή που δεν βλέπουμε και τόσες σπουδαίες ταινίες. Είναι μία ταινία που λέγεται «Μακριά από τους ανθρώπους», με μουσική γραμμένη από τους Nick Cave και Warren Ellis. Παίξαμε χθες ένα κομμάτι, θα παίξουμε σήμερα άλλο ένα από αυτό το φιλμ, που είναι βασισμένο σε δίγημα, όπως λέγαμε και χθες, του Albert Camus, «Η Φιλοξενία», και είναι γυρισμένη με καταπληκτική φωτογραφία στην Αλγερία. Πρωταγωνιστής ο Viggo Mortensen. Nick Cave, Warren Ellis, από την ταινία «Μακριά από τους ανθρώπους». Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Δράκου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας, στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό και στη Θηβών. Χαμηλές ταχύτητες και σε Πατησίων, Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κατεχάκη. Πυκνή ροή των οχημάτων στην Κηφισίας και στα διορεύματα, σε όλη τη Βασιλίση Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ιδιαίτερες δυσκολίες τέλος στην Καλλιρόη, στη Συγκρού από Λαγουμιτζή και στη Σταδίου, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας. Εσκεμμένα έριξε ο συγκυβερνήτης το Airbus στις Γαλλικές Άλπεις. Είχε κλειδώσει τον κυβερνήτη έξω από το πιλωτήριο, όπως αποκάλυψε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Διορία μέχρι τη Δευτέρα για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων έχει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα πάρθουν μέτρα που επηρεάζουν εισόδημα και όρια συνταξιοδότησης, είπε στον Βήμα 99,5 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επίθεση στην κυβέρνηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Κρύβουν την αλήθεια, συνυπέγραψαν το μνημόνιο, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Σύνεση στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών ώστε να μειωθούν τα αιτήματα μετεγγραφών, ζήτησε ο Υπουργός Παιδείας. Την Παρασκευή 3 Απριλίου θα καταβληθεί το δώρο του Πάσχα στους άνεργους. Την ίδια ημέρα θα προπληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΑΕΒ. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε σε Μεσογείων και Μαραθώνος από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 αύριο το πρωί λόγω έργων. Επανέρχεται από τις 30 του μήνα η αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Νέας Υόρκης από την Delta Airlines. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Για να δουλέψεις, να επιβλέψεις, να ταξιδέψεις, να μαγειρέψεις, να λατρέψεις, μέχρι και να μπερμπαντέψεις, πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι OmegaZone από τη Health Aid. Το OmegaZone είναι πλήρη σειρά Omega 3, μόνο από νορβηγικά ιχθυελαία μοριακής απόσταξης. Το OmegaZone βοηθά στη διατήρηση υγιούς καρδιάς και κυκλοφορικού, καταπολεμά την υψηλή πίεση και τη χοληστερόλη και προστατεύει από τις θρομβώσεις. OmegaZone από τη Health Aid. Το λέει η καρδιά σας. Μόνο στα φαρμακεία. Τρελαίνομαι, Νίνα μου. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι που ανακατεύεται στην ανατροφή του εγγονού μου. Ο κόσμος έτριβε τα μάτια του. Άσε το μπάνιο με τις πορσελάνες για να κάνει κόμισα τον πιτέ της, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσί. Σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαριάς. Το τρίτο στεφάνι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1 έως 5 Απριλίου. Εισιτήρια viva.gr 11876 και στα ταμεία του Δημοτικού Θέατρου. Και αν επιτρέψουν οι παπάδες, θα κάνω και τέταρτο γάμο. Μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τέρας, παρανοϊκή ή θύμα των περιστάσεων. Έντα Γκάμπλερ. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί το έργο Ένιγμα του Έρικου Ήψεν, που δεν αφήνει περιθώρια για εύκολες απαντήσεις. Στο θέατρο Σημείο ερμηνεύουν αλφαβητικά Κατερίνα Διδασκαλού, Ακύλες Καραζήσης, Δήμητρα Ματσούκα, Μαριέτα Γουρδαίου, Γιάννη Σταγκόγλου, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννη Τσεμπερλίδης. Προπόληση 211-80.080. Viva.gr. Public. Ιανός. Παραγωγή. People Entertainment Group. Με την υποστήριξη του Βήμα FM. 99,5. Να λοιπόν, για αυτούς που παραπονιούνται ότι δεν έχουμε πάρα πολύ ροκ στην εκπομπή, σήμερα παίξαμε και Jimmy Eat World και Muse και τώρα ένα γκρουπ που είναι αρχέτυπο του ροκ, η Ender Sicari. Η Ender Sicari είναι βρετανικό συγκρότημα τετραμελές που έχουν εμφανιστεί εδώ και 6-7 χρόνια με μεγάλη επιτυχία στις συναυλίες. Πριν από 2 μήνες έβγαλαν το νέο άλμπουμ τους, από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι The Last Garrison. Είναι από το άλμπουμ The Mind Sweep. Let's toast to the facts we got this far. Ακούσαμε το συγκρότημα των Ender Sicari από τα δημοφιλέστερα στην Βρετανία στο χώρο αυτής της νέας σκηνής του rock. Το συγκρότημα θα ήταν καλό να έρθουν σε ένα από τα Rock Wave Festival. Ακούσαμε το The Mind Sweep, γιατί αυτά τα συγκροτήματα έρχονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα άλλα, τα πιο έτσι διανομενίστικα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ένα κοινό φανατικό στο χώρο του rock και του μεταλλικού rock στη χώρα μας, πολύ μεγαλύτερο από ότι στο υπόλοιπο rock τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια. Alabama Shakes. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό το συγκρότημα που έρχεται από την Alabama, από την περιοχή εκεί, και ακούμε ένα δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ που θα βγάλουν μέσα σε ένα μήνα, βγαίνει το άλμπουμ. Λοιπόν, Alabama Shakes. Future People από Alabama Shakes και σε λίγο το καινούριο των Blur. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Πάσχα πότε πέφτει? 12 Απριλίου. Και οι τιμές? Κάθε μέρα. Με τόσο χαμηλές τιμές, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Έχει να παίζει γλέντι φέτος. Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις. Έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Τι να κάνουμε, σε αυτόν τον τόπο είμαστε της εξέλιξης. Σαν να γεννηθήκαμε με το κινητό στο χέρι. Μας αρέσει να αποστάρουμε σε 3, 2, 1 την είδηση της ημέρας. Να κατεβάζουμε στο φτερό τα σούπερ μουσικά άλμπουμ του 2015. Να κάνουμε ανελαίητα comments σε χρόνο DT. Να ανεβάζουμε τεράστια αρχεία με 1200 φωτό από το τελευταίο πάρτι που πήγαμε και δεν χάσαμε καρέ. Γι' αυτό και οι περισσότεροι Έλληνες είμαστε στο δίκτυο Κοσμοτέ. Γιατί μας γνωρίζει τόσο καλά που μας προσφέρει και τη νούμερο 1 πληθυσμιακή κάλυψη 4G και τις ασύλληπτες ταχύτητες έως 300 Mbps του δικτύου 4G Plus που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε στην Ελλάδα ώστε να απολαμβάνουμε αξεπέραστο mobile internet. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ, το δικό μας δίκτυο. Τώρα μπορείς. Απόλαυσε την πείρα σου χωρίς όρια. Νέα Amstel Free. Μια νέα μπύρα με 0% αλκοόλ. Γεμάτη γεύση, μοναδικός συνδυασμός από κριθάρι και σιτάρι, χωρίς τους περιορισμούς του αλκοόλ. Amstel Free. Πρόκειται να οδηγήσεις? Είσαι τον σπορ? Κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά? Τώρα μπορείς να πεις, πάμε για μια μπύρα. Amstel Free. Μόνο 23 θερμίδες, ανά 100 ml. Μπύρα χωρίς αλκοόλ. Απόλαυση χωρίς όρια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Επειδή είστε και δημοσιογράφος πλην των άλλων και, και με θητεία στο επάγγελμα του, και στο ρεπορτάζ, θέλω να σας ρωτήσω εάν... Πώς λέμε, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι εννοείται. Ναι. Ακριβώς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια από τον προηγούμενο δίσκο των Sick στο καινούριο, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους Blur. Μια και σε αυτό το άλμπουμ το νέο που θα βγάλουν, που λέγεται The Magic Whip, συμμετέχει και ο κιθαρίστας τους, Graham Coxon, που είχε συμμετοχή στο άλμπουμ του 2003. Μετρήστε τα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι που μας είχαν αφήσει έτσι την εντύπωση ότι δεν τους ξαναδούμε μαζί, ξαναέρχονται μαζί. Θα συμβεί και με τους Myths? Θα δούμε. Λοιπόν, Blur. Lonesome Street. Go on the underground. never hot spot. Crossing on the guillotine. And if you had no body left to rely on, I hold you in my arms and let you drift. It's got to be that time again. And June will be over soon again. So get yourself up, get a passage on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again. The 5:14 to East Prince Day. You've said. Lonesome Street από το καινούργιο άλμπουμ των Blair. Στον ήχο σήμερα είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Γωγό Αλεξάκη. Μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας ή στο τηλέφωνο 211-365-9095 ή εδώ στα SMS βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010 σύντομα μηνύματα και email με περισσότερα πράγματα που θέλετε από εμάς να γράψετε ή να μας προτείνετε, γράφετε live papakivimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και υπεύθυνη για όλα αυτά η Λουίζα Ζουγρή. Σκέφτομαι για μία ακόμη φορά βλέποντας, έτσι μου ήρθε σε κάποια στιγμή ένα φλάς, να παίξω τη μουσική από αυτή την ταινία που θα ακούσετε τώρα του 69, τι μοναδικά μουσικά θέματα έχει γράψει ο Ένιο Μωρικόνε. Το 69 λοιπόν είχε βγει ένα υπέροχο γαλλικό φιλμ που το προτείνω να το δουν οι νεότεροι για να δουν τον γαλλικό κινηματογράφο στο αποκορύφωμά του σε αυτό το είδος, μια ταινία του Henri Verneuil που λεγόταν «Η συμμορία των Σικελών», έτσι είχε παιχτεί στη χώρα μας, με τρεις σούπερ ηθοποιούς, Jean Gabin, τεράστιος Γάλλος ηθοποιός που τελείωνε η καριέρα του, σε μερικά χρόνια μετά έφυγε από τη ζωή, το 69 μιλάμε τώρα, Lino Ventura, επίσης πολύ μεγάλο ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στη δεκαετία του 80 και ο τρίτος ήταν ο νεότερος τότε, 80 ετών σήμερα, ο Alain Delon. Το φιλμ, εκτός ότι ήταν υπέροχο, είχε μια απίθανη μουσική που θα σας θυμίσω τώρα, του Ένιο Μωρικόνε. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχονται τα ντουέτα μετά τις ειδήσεις στις 7. Η συμμορία των Σικελών, Ένιο Μωρικόνε, από την ομώνυμη ταινία του 69.